Wyrzućcie stąd wszystkich, powinno pomóc. Czas popsuć wieczór komuś. Czas próby mikrofonu. Czas na gruby, nie tak. Przenikam przez bramki, nie chcę czekać. O, ta jest w moim guście, oprawiłbym ją w ramki. Powiesił sobie nad łóżkiem głupie gadki. Widziałem głupsze rzeczy w życiu, już większość w lustrze. Ona zna odpowiedzi, ja nawet pytam. Jest piękna, gdy siedzi i mówi: osobowość odbita. I że soma jest nieważna jako czysta fizyka. I że ona to sama psychę. I żebym poczytał o tym koniec jaj. Nowoczesna sztuka, geist ist frei, ekspresja. I czemu jej nie słucham, że jej świetnie poszła sesja. Kto jest zły, a kto dobry? I po co tu przyszedłem? Przyszedłem na pochy. I wiesz co. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Mam to wypisane na twarzy, mężczyźni są odrażająco brudni i śli. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Mam to wypisane na twarzy, mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Znasz historię, więc wiesz, że młodość spędziłem z wampem w ręku. Martwy jak Reagan, uczciwie ostrzegam, podziękuj. Nie szukam idei, szukam dziewczyny. Kleisz socjologię, więc cię to nie dziwi. Wszystko po kolei, jak hierarchia potrzeb Eriksona. Zeżarłem, zapiłem, chcę zakoitować. Zjedz mojego człona, wiesz, nie odrzucaj mnie jak męsa. Uważam też, że usiądę bliżej twojego krzesła. Negujesz patriarchalną symbolikę? Nie mów nic więcej, znakomite posunięcie. Zobacz, jak w tańcu frykcyjnie się ruszam. Na balu przebierańców przebrałbym się za falusa. Słuchaj, pasujemy do siebie na pewno. Muszę się dotlenić przez to. Roztoczyłaś przede mną perspektywę szerszą, co mnie bardzo urzekło. I chyba wyjdę na zewnątrz, jest ciepło. I wiesz co, i wiesz co, i wiesz co, i wiesz co. I wiesz co. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Mam to wypisane na twarzy, mężczyźni są odrażająco brudni i śli. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Mam to wypisane na twarzy, mężczyźni są odrażająco brudni i śli. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. W dniu, w którym dojrzejesz biologicznie, spotkaj się ze mną w bocznej uliczce. Mam to wypisane na twarzy, mężczyźni są odrażająco brudni i źli.